Adase o baby singa motema o Ombuya o sambi singa inzato Mama o bombeli nga mobalye O potina epe mwana Olo baka nangana melela yo mbondo mwana ya baza Fidelite na yo olo baki natuna na mishado Kasi o bombeli nga mobalye O potina epe mwana Trahison Adasio Adasio Bombuyae Adasio Mwana ya Braza Adasio Bombuyae Adasio Mwana ya Congo Olo baka nangana melela yombondo mwana ya Braza Fidelite na yo lo baki na tu na na mishado Kasi mama o bombeli nga mobalye O poti na ye mpempe mwana Trahison Adasio Adasio bombuya ye Adasio mwana ya Braza Adasio, bombuya e Adasio, mwana ya Congo Kana sengise obatela mwana mbanda e Kobota kobota pasi mingi Kolisa mwana ya mbanda e nalimbisi ya mama Kana sengise obatela mwana mbanda e Kovota kovota fasi mingi Kolisa mwana ya mbanda e nalimbisi ya mama Kana sengise obatela mwana mbanda e Kana ndiminyo solo bina yo ki mama Nalimbisi yo die toji kalaka kabami kamarade o Talambote kamarade o Mwana mama kamarade o Talambote kamarade o Yo motema kamarade o Ebeba pekos kamarade o Ebeba kamarade o Ebeba Kana sengise obatela mwana mbanda e kovota kovota pasi mingi polisa mwana ya mbanda e na limbisi yo mama ngana sengi seo bate la mwana mbanda e ngana niminya solo bina yo ki mama na limbisi yo die toti kalaka kabami kamarade o talambote kamarade o Eba mamba kamarade Sawa sangana kamarade Sawa motema kamarade Kabongo wetu kamarade Yaya felie kamarade Ope kose kamarade Kana sengi se obate la mwana manda ye Kobota kobota fasi mingi Polisa mwana ya mbanda ye na limbisi yo mama Ngana sengi se obate la mwana mbanda ye Ngana diminyo solo bina yo ki mama Na limbisi yo die toti kalaka kabami kamarade Talambote kamarade Mwana mama kamarade Talambote kamarade Boya boya kamarade Olofombo kamarade Mwana mama kamarade Mwana mama kamarade Ebeba Ebeba Sukelili Sukelili Ebeba Mwana mbande Ngana ndiminyo solo bina yo ki mama Nalimbisi yo die Toti kalaka kabami kamarade o Talambote kamarade o Mwana mama kamarade o Ebeba Ngande beba kamarade o Mwana mama kamarade o Mbalu mwene o kamarade o Mbalu mwene o kamarade o Luboya, Luboya, kamarade o.